Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Podwyżki stóp procentowych, mało prawdopodobne, tak wynika ze słów prezesa NBP. Polscy europosłowie Zjednoczonej Prawicy Beata Kempa, Beata Mazurek, Patryk Jaki i Tomasz Poręba zostali pozbawieni immunitetów. Wieczorem rozpoczyna się maraton chopinowski z okazji Święta Niepodległości oraz szóstych urodzin Polskiego Radia Chopin. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że nie wyobraża sobie podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku, biorąc pod uwagę obecne dane makroekonomiczne i prognozy inflacji. Szef NBP dodał, że ewentualna podwyżka mogłaby nastąpić jedynie w nadzwyczajnej sytuacji. Nie powiem, czy to jest koniec obniżania stóp, czy nie, czy będzie. Natomiast podwyższanie to ja sobie nie wyobrażam. No, takiego skoku inflacji w górę nie przewidujemy w żaden sposób. Chyba, że odpukać, no mamy już pierwsze przypadki pandemii w banku nawet, tego COVID-u, prawda, jakiegoś tam nowego. No i w Polsce w ogóle. No to odpukać jakieś takie sytuacje, no to oby nie, jakieś na taką wielką skalę, no to trudno przewidywać sytuację, żeby trzeba było podwyższać stopy. Przedwczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie. Polscy europosłowie Zjednoczonej Prawicy Beata Kempa, Beata Mazurek, Patryk Jaki i Tomasz Poręba zostali w drodze głosowania w Parlamencie Europejskim pozbawieni immunitetów. Europosłowie na sesji plenarnej w Brukseli poparli tym samym stanowisko Komisji Prawnej Europarlamentu. Sprawa ma związek ze spotem PiS dotyczącym polityki migracyjnej, który promowała czwórka europosłów. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich za to Rafał Gaweł, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Patryk Jaki powiedział, że polscy eurodeputowani zostali ukarani za mówienie prawdy. Właśnie w Parlamencie Europejskim prosto z aresztu ma się pojawić pan Włodzimierz K., który jest oskarżony o chyba 5-milionowe łapówki w aferze śmieciowej z Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie, ponieważ jest na K, siądzie koło pani Kaili, która, jak państwo wiecie, właśnie wróciła również z aresztu, będą mieli o czym porozmawiać, za aferę katarską. No i pan Włodzimierz K. i pani Kaili to są w porządku i oni mają być w Parlamencie Europejskim, a my za pokazywanie prawdy o nielegalnej migracji mamy się z nimi zamienić i znaleźć się w areszcie, czy znaleźć się w więzieniu. Rafał Gaweł mieszka obecnie w Norwegii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kilka lat temu został skazany przez polski sąd za oszustwa gospodarcze. 17 oficerów z awansem generalskim. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania wojskowym i funkcjonariuszom innych służb mundurowych. Nominacje odbyły się z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wśród awansowanych osób są m.in. dowódcy, którzy tworzą nową jakość w polskim wojsku, powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się do nominowanych osób. Generał Wiesław Kukuła objął stanowisko szefa sztabu generalnego na początku października, po tym jak ówczesny szef sztabu, generał Rajmund Andrzejczak, podał się do dymisji. Rezygnację złożył wtedy także dowódca operacyjny Tomasz Piotrowski. Tradycyjnie szefowie sztabu są generałami czterogwiazdkowymi, stąd naturalna nominacja dla nowego szefa sztabu. Wśród awansowanych nie ma jednak dowódcy operacyjnego, a także dowódcy WOT, którym do października był właśnie generał Wiesław Kukuła. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera decyzję prezydenta tłumaczy prosto. Andrzej Duda czeka na nowy rząd i konsultacje z nowym szefem MON. Tak, aby powoływani dowódcy na kluczowych stanowiskach byli również elementem konsensusu i współpracy zwierzchnika sił zbrojnych z ministrem obrony narodowej i rządem. Wśród awansowanych oficerów są nie tylko wojskowi. Nominacje odbiorą także oficerowie SOP, Straży Granicznej, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Już dzisiaj wieczorem startuje maraton chopinowski z okazji Święta Niepodległości oraz szóstych urodzin Polski. Radia Chopin. Zagra ponad 50 uznanych, jak i tych najbardziej obiecujących młodych muzyków. Wczoraj w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego trwały próby. Jedną z dzieł Fryderyka Chopina zagrają pianista Krzysztof Wierciński i wiolonczelista Dominik Gawarkiewicz. Muzycy zachęcają do słuchania maratonu. Idea z maratonu chopinowskiego na pewno jest bardzo pomysłowa i bardzo korzystna dla polskiego narodu. No, osoby z całego świata tak naprawdę mogą posłuchać wszystkich dzieł Fryderyka Chopina. W dobie urządzeń, różnych smartfonów bardzo ważne jest to, żeby zaznajamiać ludzi z kulturą także poprzez te źródła i dlatego idea maratonu chopinowskiego dla mnie jest bardzo cenna, bo więcej osób, więcej odbiorców może mieć często nawet przypadkiem styczność właśnie z tym, co my robimy. Będziemy słuchać, jest bardzo wiele wspaniałych muzyków i grzechem byłoby nie pójść, nie posłuchać. Maraton chopinowski rozpocznie się o 19 i potrwa do wieczora 11 listopada. Wstęp jest bezpłatny. Transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin, a streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Więcej szczegółów na stronie chopinmaraton.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia miejscami opady deszczu, wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie przez 10-11 na przeważającym obszarze do 12 miejscami na południu kraju. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat około 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Rocznica śmierci Korfantego, rocznica powstania śląskiego, ale także 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, to święto w całej Polsce i właśnie o tym jest Rajza. Rajza z Korfantym to sieć inicjatyw edukacyjnych, artystycznych, poświęconych tradycji, historii Górnego Śląska. Chcemy tę historię podać w sposób wyjątkowy, tak jak dzisiaj jest z nami śląska bajarka. Bo właśnie Rajza jest taka, to nie jest projekt muzealny, to nie jest projekt stricte historyczny. To jest projekt, który jest animacją kultury, jak najbardziej górnośląskiej. Wspomniane rocznice, poza jedną, którą obchodzimy przez cały 2023, dotyczyły dnia powstania powyższego nagrania. To 19 sierpnia. Miejsce akcji, budynek Biura Niepodległa, herbaciarnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Tam właśnie Instytut Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego zorganizował jeden z przystanków owej Rajzy. Rajzy z Korfantym. Dziś, w przeddzień Święta Niepodległości, 105. rocznica tym razem, przedstawimy jeszcze fragment nagrania reporterskiego z 19 sierpnia. A jednym z naszych przewodników był pan Maciej Zygmunt ze wspomnianego instytutu. Słuchaliśmy jego głosu przed chwilą. Zarazem podsumowujemy rok Korfantego, rok 150. rocznicy jego urodzin. Historia ma wiele do powiedzenia nam w tych dniach. Zapraszamy zatem na Śląsk, z którego na moment powędrujemy na Kaszuby. Kaszubi też mieli swojego ojca niepodległości, Antoniego Abrahama, który urodził się tak w czerwcu 100 lat temu. Daty nie zapamiętamy, dlatego powtarzamy je. Abraham i Korfanty, dwaj marzyciele, których sny spełniły się. czyż można piękniej o niej zaśpiewać, o Wiktorii tej, a pamiętamy łyżkę dżemu. Był rok 91, kiedy ukazała się płyta Detox. My za rok mieliśmy obchodzić 30, a jutro urodziny naszej niepodległości. Z tej uroczystej okazji mamy gości. Rymuje dzisiaj. W studiu Trójki dokumentalista, autor oraz reżyser między innymi słuchowisk, pan Mariusz Malec. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Połączyliśmy się natomiast z Katowicami. Proszę mieć, panie Mariuszu, przyjemność przedstawienia osoby, której zaproszenie zasugerował nam pan. My nie mieliśmy śmiałości nawet pomyśleć o takiej możliwości. Kolejny rym. Proszę bardzo. Drodzy państwo, wspólnie z nami z Katowic Ślązaczka z krwi i kości. Wybitna dziennikarka i współautorka niezwykłej książki. Książki pod tytułem Korfanty, silna bestia, czyli pani Barbara Szmatloch. Witamy panią. Dobry. Ja również wszystkich serdecznie witam i bardzo dziękuję za zaproszenie. A czy możemy poprosić o przywitanie się z nami po śląsku? Ja, zocne kamraty, jo jest wielce rada, co się mogę z wami pozdrowiać. Pierwsza lekcja języka, dziękujemy za nami. Dziękuję. Języka mowy śląskiej czy gwary? Języka mowy gwary ja przez całe lata, bo walczyłam o to, aby godać, łosprowiać i obojętne, czy to gwara, czy to gotka, czy to język. Ja walczyłam o to, żeby nie zapomnieć o tym, o śląskiej gwarze, ale jak się okazało, że jeżeli to nie będzie język, no to nie jesteśmy nijak chronieni. Każdy może nam nazdać, czyli naubliżać, prawda? I nikt nas nie obroni, więc tutaj skłaniam się właśnie do tego języka śląskiego i sama wiem, że kodyfikacja będzie bardzo trudna, bo jeżeli nawet nad O damy 3 czy 4 daszki i 8 kropeczek, to ktoś, kto nie wie, to nie przeczyta tego, przypuśćmy w słowie O, Uma, prawda, tylko będzie kombinował. Także tutaj z kodyfikacją to już potem trzeba będzie się pomęczyć, ale my w ogóle wszyscy tutaj żyjemy nadzieją, że uda nam się nareszcie ten język zalegalizować, prawda, tym bardziej, że w spisie powszechnym z 2022 roku narodowo-śląską zadeklarowały 596 224 osoby. To jest dużo. Ach, proszę pani. Będziemy próbowali po śląsku porozmawiać. Będzie taka gotka, ale krótka dzisiaj. Niestety, wszystko musi być w gigantycznym tempie, bo takie czasy przyszły. Zwracam się już do pana Mariusza. Przygotował pan słuchowisko. To tylko przypominamy, bo my je prezentowaliśmy po programie pierwszym, gdzie była premiera. Słuchowisko na tę 150. rocznicę urodzin wielkiego Ślązaka. To był kwiecień tak tego roku. No i podjął pan jedyną słuszną decyzję, ograniczyć się do 3 stacji czy tajemnic w tej bogatej, skomplikowanej biografii Korfantego. Zaraz kończę. I w tym celu zapoznał się pan, i to też słuszna decyzja, ze wspomnianą książką. I teraz bardzo proszę z panią Barbarą kilka minut na temat ten. Droga Basiu, bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że mogłem stać się beneficjentem dóbr poszukiwawczych waszych, że ta książka stała się też podstawą mojej refleksji i przyniosła w finale słuchowisko 3 dni Korfantego. Ja w porozumieniu z wami tak naprawdę, ale podzieliłem rzeczywiście losy bohatera na 3 części. Część radosną, chwalebną i bolesną. Państwo widzą skojarzenia oczywiste z tajemnicami Różańca. Mówimy o Korfantym, o człowieku głęboko wierzącym i mówimy o jego części życia wielkopolskiej, która doprowadziła do powstania wielkopolskiego. 918. Tak jest. Części śląskiej, czyli o tym trzecim powstaniu, którego on był dyktatorem. 921. Zwycięskim. I o tym, co zdarzyło się z naszym bohaterem później, czyli kariera polityczna, nie kariera polityczna, potępianie, spychanie, aż do tragicznej śmierci w 1939 roku. Tak jest. Od 1930, czyli od czasu, kiedy właśnie pani Barbaro, Wojciech Korfanty został zamknięty w twierdzy Brzeski. I tu chciałam już zwrócić uwagę, że w recenzjach, bo mamy tutaj trzy dni Korfantego i mamy hotel Korfanty, myli się po prostu, recenzenci mylą Berezę Kartuską z twierdzą brzeską, prawda? Więc to po prostu tak jak pomylić pierwszą wojnę światową z drugą wojną światową. Więc tutaj troszeczkę się przeraziłam. A słuchowisko bardzo przeżyłam, bo w Katowicach uczestniczyłam też w transmisji tego słuchowiska. Przyjechał twórca, przyjechali aktorzy i chciałam właśnie powiedzieć, że pan Olgier Łukaszewicz to jest ten mój Korfanty, bo ja mogę powiedzieć, że od dziecka, od bajtla, dziali, jak starzy głos prowiali, jak Korfanty kozoł iść do powstania, to my poszli. Mój dziadek był powstańcem śląskim. Także już wtedy ten Korfanty mnie zainteresował. I po prostu żaden z tych dotychczasowych filmach, teatrach, to nie był ten mój Korfanty. I jak posłuchałam pana Olgierda, no to zdecydowałam, że to jest mój Korfanty. I dlatego, nie dlatego to słuchowisko było mi bliskie, że było na podstawie książki Józefa Krzyka i mojej, Korfanty Silna Bestia, ale ja bardzo mam duży szacunek do dokumentu. A w tym słuchowisku było wszystko tak, jak to u nas godali na Śląsku, po Bożemu, nie? Po kolei, tak jak powinno być i tylko prawda. Nikt niczego nie wynokwiał, nie wymyślał, że może, a czemu, tylko tak jak myśmy opisali na podstawie dokumentów i relacji osób wiarygodnych, tak zrobione jest to słuchowisko. I dlatego mogę powiedzieć, że to jest kompendium wiedzy o Wojciechu Korfantym i dziękuję ci, Mariusz, za to. Bardzo, Basiu, dziękuję i ja. Czyn był rzeczywiście karkołomny, bo tę biografię zmieścić w 40 minutach to nie lada sztuka. Dodajmy, że tam jeszcze jeden aktor ze Śląska zagrał obok pana Olgierda, Andrzej Mastalerz, tak, który pięknie goda po śląsku. No i to tyle pewnie na tym etapie o słuchowisku. Ja jeszcze przypomnę, że ono było prezentowane na antenie Trójki. No i teraz rzeczywiście, tak jak pani Barbara wspomniała, jesteśmy w kilka dni po premierze telewizyjnej historii Korfantego, ale opowiedzianej w SPAK, czyli jakby przeciwieństwo metody, jaką przyjął pan Mariusz, ten hotel Korfanty według Artura Pałygi, jego tekst, to jest dramaturg, myślę, że nadal Teatru Śląskiego w Katowicach, no i w reżyserii dyrektora tegoż teatru, Roberta Talarczyka. Obaj panowie są ze Śląska, bo no, przynajmniej mieszka w Bielsku Białej, czyli na Zielonym Śląsku Artur Pałyga, no a pan Robert Talarczyk, jak domyślam się, w pobliżu Teatru Śląskiego. No i cóż, no, to jest też bardzo ciekawy pomysł. Pomysł sam w sobie, żeby opowiadać historię z perspektywy no, właściwie ostatnich minut życia, można wyobrazić sobie, kiedy to po wypuszczeniu go z więzienia, tak, z Pawiaka, pani Barbaro, proszę mi poprawiać, gdybym coś pomyliła. Wypuszczenie z więzienia, to znaczy, bo to nawet nie było wypuszczenie. Wojciech Korfanty już nie potrafił stanąć na własnych nogach i Polska, pomimo, że no, wojna była tuż, to nie chciała, rządy sanacyjne nie chciały mieć na koniec jeszcze jednego męczennika, prawda? I dlatego polecono rodzinie, żeby jak najszybciej sobie go zabrała. Został poddany operacji, no został otwarty i zamknięty i te jego ostatnie dni, no to rzeczywiście były takie, taka maligna, może można powiedzieć, to były różne majaki, ale czy w tym momencie należy rozliczać, bo ja do końca nie wiem, czy Wojciech Korfanty rozlicza się czy jego rozliczają, prawda? Tak, jestem tutaj rzeczywiście, nie jestem zdecydowana. I tak samo pytania zadane właśnie w tej bardzo takiej dynamicznej, nawet agresywnej sztuce, prawda? Bo te natrętne pytania i ten biedny Korfanty, notabene aktor odtwarzający rolę Korfantego, miał oczy Korfantego tutaj. Także tu muszę powiedzieć, że naprawdę tu łapałam się na tym, że wpatrywałam się w te oczy i te oczy to były oczy mojego Korfantego. No, Dariusz Chojnacki, czyli świetny tak, aktor. Tak, właśnie. Także tu to bardzo mi się podoba. Natomiast tutaj to była inna wizja, nie do końca moja, ale po prostu ja inaczej, gdyby to była moja wizja, nie miałabym wiadomości, żeby ją na nich oprzeć, prawda? To była fantazja. Każdy ma prawo do własnej wizji, do własnej fantazji. Ważne w tej chwili, żeby dotrzeć do widza. Ja krótko muszę powiedzieć coś, bo mówi się, że to Korfanty, kto o Korfanty mówi, nikt nie mówi. We wtorek byłam w Muzeum Historii Katowic na spotkaniu. Z takie starsze grono, fajni przyjaciele z PTT-ku. I naraz wstaje jeden pan, rozmawiamy o różnych rzeczach i mówi, a ja uczestniczyłem w pogrzebie Wojciecha Korfantego. To chyba już ostatni albo przedostatni człowiek. I mówi tak, ojciec prowadził mnie za rękę ulicami Katowic i objaśniał wszystko, co się działo. Nie wiem, czy gdyby dzisiaj było takie wydarzenie, czy ojciec też by objaśniał synowi, prawda, co się dzieje. Także to mnie tak bardzo ujęło. Ten człowiek musiał się z nami tą wiadomością podzielić, prawda? Ja miałam aż łzy w oczach, bo to było bardzo, bardzo piękne. I w książce Korfanty Silna Bestia jest zdjęcie z piekar śląskich, gdzie właśnie z 1933 roku, gdzie była rocznica bitwy pod Wiedniem, a Jan III Sobieski powierzył się w opiece piekarskiej panience i właśnie na tej uroczystości był obecny mój ojciec ze swoim ojcem, z moim starzykiem ze Flikiem, prawda? I to są te historie, które łapią na serce i widać, jak dla pewnej grupy ludzi ten Korfanty jest ważny. Tak. Może jeszcze dopowiedzmy, no bo to w końcu edukacyjna w pewnym sensie audycja, że rzeczywiście śni on jakby swoje życie w tym hotelu Korfantym, w tym spektaklu. To wszystko jest w takiej ekspresjonistycznej stylistyce, w konwencji onirycznej, tak można by powiedzieć. No i spotyka duchy ze swojego życia. Zapytała pani, czy oni go oskarżają, czy on sam siebie. Ja myślę, że tu jest, Nie wiem. A ja myślę, że i tu musimy już za moment zakończyć ten wątek, że tu chodziło o to, że on mógł mieć jakiś żal też do siebie, jakieś poczucie winy. Skoro tak mnie źle potraktowali rodacy, to może ja coś nie tak uczyniłem. Jest taka piękna rzeczywiście scena w tym spektaklu, która jest modlitwą. Modlitwą właśnie wypowiadaną w twierdzy w Brześciu. I on pyta Pana Boga, czy to ja wymyśliłem sobie ciebie, a może ja sobie wymyśliłem ten Śląsk? On jest tak totalnie bezsilny, że poddaje też jakby wątpliwość swoją, przecież skądinąd, o czym mówił pan Mariusz, wielką wiarę. Także jeżeli państwo będą na VOD jeszcze oglądać, to proszę zwrócić uwagę na tę scenę. I myślę, że to po prostu było takie, to też taka próba rozliczenia się z własnym życiem w takiej konwencji jakby spowiedzi. No to wtedy spowiadamy się ze swoich lęków, grzechów, niepewności zarazem. Tak. I to, przepraszam bardzo, nie pozwolę państwu na to odpowiedzieć, bo rzeczywiście nie mamy na to dzisiaj czasu, ale też warto by się zapytać za moment w tej drugiej części naszego spotkania po piosence, skąd te kontrowersje, skąd to takie niezrozumienie Korfantego przez jego rodaków. Dlaczego 3 razy był w więzieniu? Wronki, Brześć, Pawiak. No to są dręczące zapewne pytania. A teraz na tych kilka minut poproszę państwa o posłuchanie pieśni. W pieśni tej śląskiej, jak żywy, choć... bo gdy otwieram oczy, to kocham to, co widzę. Różowe powietrze, ta bliska Katowice. Tu wolnie płynie życie, wśród porażek i zwycięstw. Tu smak węgla i zady, wśród słów leży na bicie. To picie zmienia pryzmat, historia jest jak blita. Odmienność to charyzma, tak nas tu wychowano. Każdy dom niczym przystań, ziemia czarna i żysta. Przekleństwem jest cielizna, to kreuje tożsamość. To za to wszystko, co zabrano nam przez lata. To dla tych miejsc, do których trzeba wracać, ja wiem. Każdy ich cios nas bogaca. Ich wiarą jest pieniądz, naszą honor i praca. To kraj w kraju, tonący w tonie fałów i stratach. Na ziemi, gdzie z Bogiem przeplata się szatan. I choć nie raz uskazał nam przepaść skakać, my nauczyliśmy się latać. Bierzesz wdech, da się wyczuć pech tych ulic. To zeszły wiek wszystkich nas tak znieczulił. Pomoc dla nas to populizm, nieraz nim nas opruli. My to ten gorszy naród, biedy, brudu i żuli. Przekuli nasze dobro na nasze wieczne brzemię. Dziś nie patrzą już w oczy, patrzą pod ziemię. Spełnione obietnice, znów się ma po ziemię. Wraca im czucie, gdy tu wraca cierpienie. A nam zostaje niebo i kolory dzielnic. I przekonania ojców, którym jesteśmy wierni. Smak tej wody, zapach tych miejsc i zlepek historii, mistyki i tajemni. Jebać brak pamięci, my nie ugięci. Świadostwo kręci, świat lubi pędzić. Rok po roku całe życie na krawędzi. Ci co nadają na tym wszystkim, co świeci. Jeśli wiesz skąd jesteś, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Jeśli znasz swoje miejsce, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Jeśli wiesz gdzie masz serce, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Bo gdy umiera coś świętego, to wstępuje do nieba. Podnieś ręce i krzycz, nie ma przebacz. O mój Śląsku. Śląsk, jak żywy, choć Jan Kiks, czy Kiks Skrzek za 10 dni obchodziłby 70. urodziny. Miłosz szczęśliwie żyje. Jego piąty album, Piąta strona świata, ukazał się w 2011 roku. No, tytuł tej płyty pochodzi z tytułu debiutanckiej książki Ślązaka jak najbardziej Kazimierza Kuca, czytanej zresztą w Trójce po śląsku we fragmentach przez samego autora. Tak było, proszę państwa, w 2010 roku. No, proszę. A w przedświątecznej Trójce pod Księżycem państwo Barbara Szmatloch i Mariusz Malec. Powtarzam pytanie, no to dlaczego go tak źle przyjęliśmy? Może teraz zacznie pan Mariusz? Według mnie Wojciech Korfanty to rasowy polityk, to ktoś, kto rozsadzał tamte czasy. On w niemieckim Reichstagu marzył o Polsce. Drodzy państwo, pamiętajmy, że Polski wtedy nie było, była wymazana. A na Śląsku to nie była ta niewola 120-kilkuletnia, tylko o wiele więcej setek lat Polski nie było. I on miał odwagę tam przemawiać. Szlify rasowego polityka zdobywał właśnie tam. On był gotowy do walki o Polskę, ale też do budowania Polski. Miał przyjaciół i wrogów, ale on był parlamentarzystą. Był kimś innym niż ci, którzy tę Polskę za chwilę tworzyli, którzy o niej marzyli, którzy potem stali się politykami. Zupełnie wielkość człowieka, według mnie, która nie pasowała do tamtych czasów, to może ktoś współczesny nam. W związku z tym historia walcem po prostu przejechała tę postać. Pięknie pan mówi o tej polskiej historii, polskiej sprawie. Trzeba jeszcze przypomnieć, co zresztą jest wyeksponowane w spektaklu telewizyjnym, że nauczył się mówić po polsku dzięki rodzicom, którzy kazali mu czytać żywoty świętych po polsku. No, ciekawe, jaki to był język, chyba bardzo archaiczny na początku. No, ale to tylko dygresja. Pani Barbaro, bardzo proszę. Wojciech, językiem domowym, rodzinnym Wojciecha Korfantego była gwara sienowska, bo czysto po polsku po prostu żaden tutaj godać nie poradził. I właśnie tak jak sam wspominał, ze słownikiem, na dziełach Mickiewicza, na dziełach Sienkiewicza uczył się po prostu czytać po polsku, rozumieć polski język i jak sam wspomina, skłonili go do tego jego nauczyciele gimnazjalni, którzy mu starali się za wszelką cenę i wszelkimi środkami obrzydzić tę Polskę. No i w pewnym momencie on, dla niego ta Polska była i nie tylko dla niego, krainą mlekiem i miodem płynąca, prawda? Ta Polska to była wyśniona, jak jeszcze na wycieczki do Krakowa. Czekano na każdy kontakt z Polską. I w momencie potem, wybiegam trochę, ale jak już Polska tutaj była, u nas się mówiło, na okres międzywojenny nazywano takim terminem, określano za starej Polski, prawda? Jak to po prostu, wszyscy mieli pecha, Korfanty też, kryzys nastał, prawda? Bezrobocie. I wtedy ludzie zaczęli się buntować. Co ten Korfanty zrobił, mamy jeszcze gorzej niż mieliśmy. Nie każdy mógł przyczekać. Jedni wyjeżdżali, drudzy rozpoczynali strajki, bo nie dostali wypłaty. Jeszcze było tak, że Śląsk został podzielony i Niemcy z jednej części szli do niemieckiej części, Polacy z tej niemieckiej do polskiej, prawda? Także ktoś musiał się z tym wszystkim uporać. To była praca ponad siły. Pierwszy wojewoda śląski, pan Józef Rymer, on po kilku miesiącach zmarł i takie określenie jest, że z przepracowania po prostu nie podołał. Moim zdaniem Korfanty nie musi się tłumaczyć ani ze swoich dokonań, ani z tego, czego dokonać nie zdołał. Tak samo polonizacja przemysłu. Przecież wiadomo, że ludzie myśleli, że powstania wygrane, podział dokonany, wygrane powiedzmy sobie umownie, ale jednak. I oni myśleli, że przyjdą do zakładu pracy i już będą na nich czekali polscy urzędnicy, będzie polski dyrektor, a polska sekretarka będzie im parzyła błonkawa albo malckawa. To jest kawa zbożowa albo kawa błonkawa, to jest kawa prawdziwa, prawda? No a niestety przemysł został dalej w rękach przeważnie niemieckich. I polonizacja tego przemysłu, współtworzenie spółek polsko-francuskich na przykład, co też później Korfantemu zarzucano, to była ogromna praca. I gdyby nie okres sanacji, prawda, gdyby sanacji nie było, gdyby nie było przewrotu majowego, to uważam, że może udałoby się tutaj na Śląsku z tym uporać. No ale sanacja to już jest całkiem inna bajka. To już się nikt nie chciał dobrze, każdy chciał wygrać, każdy chciał zwyciężyć tutaj. Nie tylko był konflikt z Piłsudskim, prawda, ale był przede wszystkim konflikt z wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim, który zbuntował się w III Powstaniu Śląskim przeciwko Korfantemu i wyrokiem sądu polowego powinien zostać skazany na śmierć. Ale Korfanty się ugiął. Korfanty nie miał krwi na rękach. Korfanty był dyplomatą. On nawet nie chciał, żeby powstańcy walczyli. Wszystko chciał, żeby było załatwione ugodowo. I po prostu jak poprosił buntowników, aby opuścili teren Śląska. Oni opuścili, ale wraz z nacją w 1936 roku przyszedł tutaj Michał Grażyński, prawda, właśnie dowódca buntu. No i wtedy Korfanty, zaczęła się po prostu epoka niszczenia Korfantego wszelkimi siłami, wszelkimi środkami i bezpardonowo. Pierwsze więzienie 1902 we Wronkach. Korfanty wychodzi niesiony na rękach. 30 rok, aresztowanie działaczy Centrolewu i twierdza Brzeska. I wtedy tylko jedno zdanie. Tak mi Polska zapłaciła. Czy on jeszcze miał serce do tej Polski? Czy działo się to wszystko siłą rozpędu? Nie wiem. Ale nie dziwiłabym się, gdyby była ta pierwsza ewentualność. To teraz pozwolimy przemówić fragmentowi słuchowiska pana Mariusza. Zaledwie dwie minutki przygotowaliśmy. To jakby w jego imieniu Olgierd Łukaszewicz, czyli Korfanty w tym słuchowisku. Uh-huh. No i potem już podsumowujemy, bo zostało nam zaledwie ile? 10 minut. Mnie chronił wtedy immunitet, ale 11 byłym więźniom twierdzy Brzeskiej na czele z Witosem. Zrobiono proces. Byłem świadkiem obrony. Walczyłem tak długo z sanacją, aż sędzia odebrał mi głos. Witos dostał 1,5 roku. Moją gazetę, Polonię, wtedy bezpardonowo zaatakowała cenzura. 15 stycznia 1935 roku w Sejmie Śląskim zabrałem głos w sprawie nowej konstytucji. Zaatakowałem, by bronić autonomii mojego Śląska. Moja krytyka została na tyle zauważona w Warszawie, że rozpoczął się kolejny atak na mnie. Tym razem byłem na żołdzie niemieckich przemysłowców. Tych samych, którym ponad 10 lat wstecz wydarłem Górny Śląsk. Prokuratura przygotowała następny nakaz aresztowania. Do marszałka senatu wpłynął wniosek o wydanie mnie sądom. Przyszedł do mnie z takimi informacjami nadkomisarz policji. Dawny plebiscytowy podwładny. Panie prezesie, tu jest nakaz aresztowania, ale moi zleceniodawcy, których nie mogę panu podać, polecili mi wiadomość tę przekazać panu, aby mógł pan przed aresztowaniem wyjechać za granicę. Przed północą pożegnałem się z rodziną i ruszyłem w stronę granicy Czechosłowacji. A nie chciałem ani wracać do Brześcia, ani do Nowej Katowni zbudowanej dla sanacyjnych wrogów Berezy Kartuskiej. Miałem nadzieję na zmiany w kraju, na szybki powrót. Trójka pod Księżycem z Wojciechem Korfanty w roli głównej. Nie przedstawiłam naszej ekipy: Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz, no i ja. Państwa nie mogę, że tak powiem, zlokalizować, bo skrzynka pocztowa odmówiła współpracy, ale mamy jeszcze gości przez 7 minut. Pani Barbara Szmatloch w Katowicach, no i pan Mariusz Malec w studiu Trójki. To jest Trójka, proszę państwa. No i co? Musimy teraz już zacząć podsumowywać. Panie Mariuszu. Tak. O, może teraz... No. Dobrze, pani Barbara, oczywiście kobieta. Dobra, pierwsza. Bo ja muszę, bo jak tego nie powiem, to nie będę mogła spać. Nie powiem, powiem coś, o czym, z czego Korfanty może nie do końca byłby zadowolony, ale o tym powiem. Proszę. Że jest taki projekt Instytutu imienia Wojciecha Korfantego, podobno już nie ma Myśli Polskiej, jeszcze tylko na szczęplach mają, ale generalnie to już ta nazwa nie funkcjonuje. Taki projekt powstał, czy pierwsze damy drugiej RP. I będzie tam. Maria Piłsudska, Aleksandra Piłsudska i Elżbieta Korfantowa jako ta pierwsza dama śląska. I chciałam powiedzieć, że ja jestem autorką właśnie, ja bronię w tym doskonałym towarzystwie rewolucjonistek i feministek, bronię Elżbiety Korfantowej, kobiety przy mężu, prawda? Kobiety tworzącej rodzinę i dom. Premiera będzie 28 listopada o godzinie 18 w Muzeum Historii Katowic. Można znaleźć w internecie. Będzie i jedno aktówka. Także bardzo serdecznie zapraszam, bo o Wojciechu też tam będzie trochę. A ja postaram się, ja chciałam podziękować pani za zaproszenie, Mariuszowi za pamięć i za całą dotychczasową współpracę i Józefowi Krzykowi za napisanie ze mną książki Korfanty i Silna Bestia. Za moment sobie będziemy nawzajem jeszcze raz dziękować, ale dopuszczę do głosu jednak pana Mariusza Malca, który jest z nami. Dodam tylko, że wtedy, kiedy odbywała się owa rajza z Korfantym w sierpniu, jeszcze istniał Instytut Myśli. Tak, polskiej imienia Wojciecha Korfantego. Do tej rajzy jeszcze powrócimy za 4 minuty. Panie Mariuszu, bardzo proszę. Myślę, jestem pewien, że Wojciech Korfanty zasługuje na to, by do niego wracać. Czy to będzie w wersji Teatru Śląskiego, czy wersji Słuchowiska, czy w wersji spotkania pierwszych dam na II Rzeczypospolitej. To niezwykły człowiek, niezwykły Ślązak, walczący o polskość tych ziem, to wreszcie człowiek, który marzył o wolnej Polsce, marzył i wcielił to marzenie w życie. To wreszcie człowiek, który chciał się porozumieć. Natura na tyle koncyliacyjna, że do tej Warszawy przyjechał, czekał, sam otwierał rozmaite drzwi, ale Warszawa nie była gotowa na tej klasy partnera. Warszawa z Józefem Piłsudskim na czele wolała tę niepodległość budować sama. Wolała ją budować sama, bronić jej sama i niszczyć swoich przeciwników. I to jest najbardziej niesprawiedliwa część tej historii, bo jednego z głównych 5 ojców niepodległości nie tylko, że doprowadzono do śmierci fizycznej, to jeszcze starano się zabić o nim pamięć, tak? I to pamięć zabijano w czasie sanacji II Rzeczypospolitej, ale i potem przez 10 lat po wojnie. Jeśli państwo spojrzycie, w którym roku odsłonięto pomnik w Warszawie, to będzie 2019. Jeżeli spojrzymy, kiedy pierwsze odznaczenie dostał, to też będzie dopiero przełom 1000-leci, tak? Drodzy państwo, no pamiętajmy o nim po prostu. Kilkadziesiąt lat. Tak, jest tak samo ważny jak Józef Piłsudski. Koniec tej smętnej, zapominanej historii o nim. Na marginesie, jeżeli można, pierwszej damie Aleksandrze Piłsudskiej poświęcone będzie słuchowisko, które zaprezentujemy w najbliższą niedzielę po 22:00. A rok Korfantego, no cóż, no, ja lubię, jak są te tak zwane lata i mają swoich patronów. Bo na przykład to właśnie mamy szansę przypomnieć sobie, że Śląsk istnieje, że ma wspaniałych artystów. Przedstawialiśmy już kilku z nazwiska i imienia, że Śląsk, no tak, że on jest, bo właśnie on był, to znaczy Korfanty. I to jest, myślę, misja właśnie tego typu przedsięwzięć jak rok Wojciecha Korfantego. Oczywiście tych patronów było więcej, właśnie między innymi także pani Aleksandra, przepraszam, bez pani, Aleksandra Piłsudska, czyli druga żona marszałka. Proszę państwa, no myślę, że już musimy rzeczywiście zakończyć to nasze spotkanie. Przygotowałam jeszcze maleńki reportażyk, który zaprezentuję za moment. Przypomnijmy, naszym gościem specjalnym, jeżeli pani Mariuszu zgodzi się, była pani Barbara Szmatloch, wspaniała dziennikarka, autorka, piewczyni i obrończyni języka śląskiego, za co bardzo, bardzo pani dziękuję i za gościnę naszym trójkowym nocnym poniekiem. Ja wam wielce przeję i posyłam wam kusiki. Czyli ja was bardzo kocham i posyłam wam buziaki. Bardzo dziękujemy, Gosiu. Kusiki. I pan Mariusz Males był naszym gościem. Siedzi właśnie naprzeciwko mnie jeszcze przez chwilkę, bo może będzie chciał tej rajzy posłuchać. Mariusz Males, przypominam, człowiek, który doskonale opanował sztukę dokumentu, no i bardzo dużo reżyseruje w Teatrze Polskiego Radia, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni i zawsze przyjmuje moje zaproszenia, a to nie jest takie częste. Dziękuję bardzo. Ludzie się nie zdarzają tak często tego typu przypadki. A teraz, proszę państwa, rzeczywiście, jeżeli mogę, to zaproszę na ten maleńki reportażyk. On zaledwie 4 minuty trwa. Jest 19, przypominam, sierpnia 23 roku, rocznica wybuchu drugiego powstania. Łazienki Królewskie, niepodległa, nieopodal wspomnianego przez pana Mariusza i jeszcze będzie wspomniany pomnika Korfantego u zbiegu ulic, no właściwie Alei Ujazdowskich i Agrykoli. Rajza jest taka, to nie jest projekt muzealny, to nie jest projekt stricte historyczny. To jest projekt, który jest animacją kultury, jak najbardziej górnośląskiej. Staramy się pokazać tą różnorodność, tą niezwykłość tej ziemi, która jest mało znana chyba w Polsce jeszcze po dziś dzień. Rajza to podróż, to objazd i taka też jest nasza rajza z Korfantym. Metą naszej podróży będzie Dolny Śląsk, gdzie spróbujemy zderzyć, skonfrontować te dwie wielkie przestrzenie geograficzne, ale też tożsamościowe. Górny Śląsk i Dolny Śląsk. Nasz projekt to jest zaproszenie. Rajza z Korfantem jest wehikułem, który przenosi uczestnika w ten najpiękniejszy, mały świat Górnego Śląska po to, aby właśnie szukać czegoś więcej i dowiedzieć się, jak w dwudziestoleciu międzywojennym ten Śląsk wyglądał. Najpiękniejszy kawałek Warszawy to łazienki, które państwo wybrali, ale wybrali je państwo również dlatego, że kilkadziesiąt metrów stąd w 2019 roku co wydarzyło się? Powstał pomnik Wojciecha Korfantego wreszcie. Było to wiele lat przygotowań i takiej trochę presji na to, żeby w ogóle taki pomnik tutaj został w Warszawie postawiony Wojciechowi Korfantemu. I byliśmy też z delegacją, żeby złożyć kwiaty pod pomnikiem, ponieważ jest to też patron naszej instytucji. A jest to postać, która jest ściśle powiązana właśnie z tą odradzającą się II Rzeczpospolitą. Tutaj te wszystkie elementy wiążą się w taką spójną opowieść o tym czasie, a postać Wojciecha Korfantego jest trochę takim pretekstem, żeby dowiedzieć się więcej. Faktycznie to miejsce nie jest przypadkowe. Instytut Korfantego, pisząc rajzę, tworząc ten projekt, nawiązał współpracę z instytucjami, z podmiotami i dziś właśnie jesteśmy w miejscu spotkań niepodległej. Ja też chcę spojrzeć na Wojciecha Korfantego jako postać nieoczywistą. To znaczy myślę, że możemy na niego patrzeć też w takich kategoriach popkultury. To był człowiek, który wydawał gazetę, był publicystą, był celebrytą. Była to w tamtym czasie bardzo popularna postać. Niepokorna, można powiedzieć. Poza tym reprezentował kulturę polityczną jednak tej zachodniej Europy. Chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek i to wychodzi w naszych badaniach i to też pokazuje, jak ważna to była postać wtedy między innymi dla środowiska kobiet i jego zaplecza politycznego, które składało się z Korfancior. Nie mówiąc o tym, że przecież i Sejm Śląski jako bardzo ważna instytucja dla samorządności ówczesnej Śląska też ma w swoim gronie wiele kobiet. Kobiety na Śląsku są aktywne politycznie. Wielkie larmo, Korfanty. Jest z nami Śląsko-Bajarka. Witam serdecznie. Za momencik zapraszam na rajza z Korfantym. Będziemy odkrywać roztomajte miejsca, poznawać różne roztomajte części roweru, czyli koła, z pieśnią śląską i słówkami pod pachą albo na pakenhaltrze, czyli na bagażniku. I mam nadzieję, że to będzie ciekawa podróż. Nazywam się Dominika Kierpiec-Kątny i bardzo mi jest przyjemnie, że mogę być taką trochę dzisiaj ambasadorką Śląska. Przyjechałam konkretnie z Woszczyc, to jest taka mała miejscowość w gminie Orzesze. Urodziłam się w Żorach, to jest między Katowicami a Cieszynem, w samym środku drogi. Tak, dzisiaj Gotka, baśnie, beboki. Beboki! Bo myśleliśmy, organizując rajzę, że w Warszawie chcemy być ciepłego, sierpniowego popołudnia dla rodzin z rodzinami. I pomyśleliśmy sobie, że właśnie taka lekka opowieść podana przez tak uroczą, piękną kobietę, to będzie doskonały prezent, sobotnie popołudnie dla mieszkańców Warszawy i turystów. Bardzo Państwu dziękuję. Małgorzata Mazur, zastępca dyrektora Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego. Maciej Zygmunt kieruje działem Obserwatorium Kultury w Instytucie Korfantego w Katowicach. Wielkie larmo Korfanty. Tak jest. Larmo, czyli larum. Proszę Państwa, za 5 minut pierwsza niestety, ale proszę pozwolić mi jeszcze wspomnieć króla Kaszubów Antoniego Abrahama. To on o polskość Pomorza z kolei walczył w 1918 roku o przyłączenie Kaszub do Polski. Uczestnik konferencji wersalskiej. To na jego postaci wzorowany jest jeden z głównych bohaterów filmu Filipa Bayona Kamerdyner z 2018 roku. Od ubiegłej niedzieli możemy oglądać serial na podstawie tego filmu. A Bazylego Miotkę, to ów bohater, zagrał, no proszę sprawdzić jak, jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli filmu, Janusz Gajos. Bardzo dziękujemy Państwu, Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz i ja, a od drugiej z nami Grabek. Radosnego świętowania życzymy Państwu, to już jutro. A teraz bliskie sercu memu Stare drzewa z Kamerdynera i Cortez. Cortez na naszej playliście. Pojawiła się jego nowa, bolesna piosenka. No, cały Cortez zresztą taki w klimacie tych listopadowych dni i nocy. No cóż, tak jest już. I do usłyszenia. Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję. Już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa.